यत्र प्रसिद्धम् आचमनम् प्रायत्यार्थम् प्राणस्य अनगनदार्थं च न भवति इत्युच्यते इति चेत् यदि कोई कहता है कि जो प्रसिद्ध आचमन है वह शुद्ध अर्थ है, वो प्राण का अनगनता का भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। चलिए कहते ठीक कह रहे, हम भी यही कहना चाह रहे, हमारे कहने में आप ये सोचने में समझने में थोड़ा फर्क हो गया। हम दोनों मान रहे हैं लेकिन दोनों लक्ष्य प्रयोजन रूपेण नहीं है, इसलिए उसने प्रयोजनता को निषेध कर रहा है। विचेत सत्यम ठीक न तथा वयम आचमन उभयार्थम रोम, देखो हम जो है आचमन को उभयार्थ मान ही नहीं रहे हैं, शुद्धि अर्थ भी है अनग्रदार्थ भी है वासार्थ भी है, दोनों ही बात हम स्वयं नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कर रही? प्रायत्यार्थ आचमन साधन भूत आप प्राणस्य वासी दर्शनम चोद्यति भूम, हमारा इतना ही कहना है भाई जो प्रायत्यर्थ मैंने शुद्ध्यर्थ जो आचमन का साधन भूत जल था उस जल में प्राण का वास मैंने कपड़ा का दृष्टि करना, ये यहाँ पर विधि है। हम कार्य दो प्रयोजन को लेकर एक कार्य नहीं, प्रयोजन एक और उसमें दूसरा तत्व तो क्या है दर्शन मात्र उपासना, इसलिए उसका कोई अलग प्रयोजन नहीं रहा, एक ही प्रयोजन है, इसलिए वाक्य को दोष नहीं आया। यहाँ पर इच्छे सत्यम नहीं है तो लिख लेना चाहिए जिनके ग्रंथों में नहीं है, उच्चते के बाद उच्चता इतिचेत सत्यम यत्तु उच्चते, जो ऐसा कहते हैं उनका बात अर्धांगिकार के साथ है, ये हम भी यही कह रहे उभयार्थ नहीं है, आप भी कह रहे हो उभयार्थ नहीं है, तो ठीक ही बात हो गया, लेकिन समझ नहीं तो फर्क बता दी। तत्र आचमन से उभयार्थत्व प्रसंग दोष चोदना अनुपपन्ना, इसलिए आचमन के अंदर उभयार्थत्व रूपा जो दोष है उसकी आप आशंका कर ही नहीं सकते, चोदना अनुपपन्ना तारस विधि भी नहीं है, अतएव शंका भी आप नहीं कर सकते। वासोर्थम एव आचमने तद्दर्शनम से, वासोर्थ एव आचमने माने आचमने एव ऐसे जोड़ लेना व्युत्क्रम से, आचमन में ही हम केवल वासोर्थ था रूपी दर्शन मात्र का विधान पीछे वो भी नहीं, उल्टा कर लो माने सिद्धांति कहता है आचमन में शुद्ध्यर्थ जो आचमन का जल है उसे वास का दृष्टि करो, वो कहते नहीं वास के लिए जल का विधान हुआ है उसमें आप आचमन का जो कथन करते, वासोर्थ एव यद् भवति तेन एव आचमन कृतम इति दर्शनं कर्तव्यम् इति चेन्न, वासो ज्ञानार्थ वाक्य वासोर्थ अपूर्व आचमन विधाने, क्योंकि वास का वासत्व दृष्टि का विधान करने वाला इस वाक्य में यदि वासोर्थ अपूर्व के साथ साथ आचमन का भी यदि विधान कर देंगे तत्र अनग्रदार्थत्व दृष्टि विधान इच्छा और उसी चल में अनग्रदार्थता रूपी दृष्टि का विधान कर दो तो वाक्य भी दोष हो जाएगा, क्योंकि आचमन भी अपूर्व है और वासार्थ दर्शन भी अपूर्व है, जो अपूर्व की सिद्धि के लिए आप यदि ऐसे कर दोगे विधि करोगे फिर तो वहां वाक्य में दोष हो जाएगा। आचमन से तदर्थत्व अन्यर्थत्व चेति प्रमाणाभाव, आचमन का दो दो फल हो गया, तदर्थ में शुद्ध्यर्थ भी है और अन्यर्थ वासोर्थ भी है, दो प्रयोजन के लेके चलोगे तो उस निश्चित वाक्य में दोष है और ऐसे मानने में कोई प्रमाण भी नहीं। कहीं कहीं पर गोदोहन आदि में देखा जो उभयार्थ का है लेकिन उसे प्रमाण होता, प्रमाण नहीं है तो वहां पर नहीं माना, कुछ वो मन में रखते मीमांसा दर्शन का गोदोहन न्याय को मन में रखकर विचार पूर्व पक्षी ने किया। अब उस प्राण दर्शन का स्तुति करते तब धैतत सत्य कामो जा भालो गो श्रुते वही आग्र पद्याय उक्तो वाच यद्यपेन चुटकाय स्थावे भूयात जायेरन एव अस्मिन् छागः प्ररोहेयो पलाशानीति। वह सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नामक व्यक्ति व्याघ्रपाद का गोत्रापत्य व्याघ्रपत्याय उक्त्वा इस उपासना को कहने के पश्चात वाच इन बातों को भी कह दिया साथ में। क्या कहे? यद्यपि एन चुष्काय स्थानवे ब्रुयात, यद्यपि यह जो प्राणवेत्ता पुरुष प्राणवेत्ता जो पुरुष है वह शुष्काय स्थानवे एक सूखा व ठूंठ को भी उनके सामने खड़े होकर कह दे ब्रुयात जायरन, बस हो जावे, पैदा हो जावे, तो तुरंत उसमें क्या होगा? शाखा प्रवृत्ति हो पलाशानी थी, उसमें शाखाएं उभर जाएंगे, पलाश भी खड़े हो जाएंगे, पत्ते भी हो जाएंगे, फल भी मिलने लगेगा, सब कुछ होता है। लगता है दो कारणों से उसको कोई फल नहीं था, कुछ नहीं था, विश्राम करके भूखा भूखा कर हल्ला मचाया, तो उन्होंने बस कह दिया इतना चतना खाओ कह दिया। अरे सूखा पेड़, अरे देखो तो जहां देख रहे फल ही फल, अरे दो मिनट के अंदर क्या हो गया, फल कैसे लग गए, और आराम से खाया पिया। मैंने सत्य का धारण और प्राण उपासना साफ हो तो फिर कहना ही क्या है, निश्चित रूप से फल प्राप्ति हो जाता है। तदे तो प्राण दर्शन कथम तथे तो प्राण दर्शन सत्यकाम जाबालो, वह यह जो प्राण का उपासना है, इस उपासना को सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुते नामना वैयाग्रपद्याय मैंने व्याघ्रपदो अपत्यम वैयाग्रपद्या तस्मय गोश्रुत्याध्याय, गोश्रुति नाम से प्रसिद्ध व्याघ्रपाद का पुत्र ऐसे व्याघ्रपति के लिए उसने उक्त्वा कथन करने के पश्चात प्राण विद्या उक्त्वा किमवाच कथे अन्यद्यपि वक्षमाणं वचः, अन्य भी आगे कहे जाने विशेष इन वचनों को उन्होंने कथन किया। स्तुति पर क्वेश्चन, किं तद्वाचे क्याह, क्या कहा था? यद्यपि शिष्टाय स्थानवे एतद् दर्शनं ब्रूयात्, यद्यपि शुष्क ठोंट के लिए भी यह दर्शन कहने का मतलब एतद् दर्शनं प्राणवित् है ना, आगे इसलिए जोड़ दिया एतद् दर्शनवान जो प्राणवित् कहेगा, दर्शन थोड़ी बोलेगी, विद्या थोड़ी बोलेगी, एतादृश विद्यावान जो पुरुष है वो कहता जायरन उत्पत्तेरन अस्मिन् स्थानो शाकाः प्ररोहयोश्च पलाशानि पत्राणि, और कहने मात्र से उसका उस ठोंट में शाखाएं और पलाश सारे उत्पन्न होने लग जाएंगे। कि वो जीवदेव पुरुषाय ब्रूया, और यदि क्या कहूँ जीव पुरुष के प्रति निकाह देता है तो फिर अवश्य वो सब कुछ सही हो जाएगा, बीमार है कोई कुछ हो गया कुछ हो गया, उसे कहने मात्र से ही सही हो जाएगा। ऐसे मध्य प्रदेश में कहा गया है ना कि आप जो है जाकर के उसको कह दीजिए, केवल कहीं भी कहो आदमी वहां जाके बोल दे ये हमारे यहाँ अमुक आदमी को सांप काट दिया, ऐसा कहने के बाद जो सुनाने गया है उस पर एक थप्पड़ देगा, जोर से नहीं हल्के से मार दे और जा उतर गया, जहां वो आदमी पड़ा होगा उसके वहां जरूर उतर जाता है, विलक्षणता है ना उसमें, आज भी जीवित है आदमी, जीवित आदमी बस ही एक जगह है मध्य प्रदेश सही वहां रखा है गाँव में देहात में, और देहाती आदमी की खेती बाड़ी करने वाला उसके पास ये सामर्थ्य पता है, वो कहता है कि कोई संत हमको मंत्र बता दिए और उसको मैं करता हूँ, और कुछ नहीं मंत्र हमने बाद पता लगाया तो मंत्र साधारण आस्तिक महर्षि का नाम आस्तिक आस्तिक आस्तिक तस्मै नमः, बस इतने मंत्र को जापता है रोज एक बार जपता है, पहले उसने 48 दिन जो है जपा उसको सवा सात लाख 48 दिन में दिन रात लगा रहा, बड़े कहता था कि हम बिल्कुल उसमें पानी के सब कुछ नहीं दिया, और जब 20 दिन बाद परेशानी होने लगी शरीर में तो हम दूध पीने, इस तरह से 48 दिन उसने सवा सात लाख पूरा। उसके बाद कहता है कि हमको ऐसे दिव्य दर्शन हो गया नाग देवता स्वप्न में, जब दिन समाप्त हो उसने कहा कि भाई आज से तुम ये समर्थ हो चुके हो, हम किसी को भी डस दें जहर हमारे चढ़ जाए तुम्हारे माध्यम से उतर जाए, तुम्हारे कहने से उतर जाए, ये आशीर्वाद दिया नाग देवता। उस तब से मैं अब तक वही मंत्र एक माला रोज जपता हूँ, और चाहे जितने केस आ सबको मैं ठीक कर देता हूँ, श्रद्धा की बात है, लगा रहा अनुष्ठान किया तो सफल हो गया। ऐसे एक और था झाड़ता था लेकिन वो अब उसकी सरुदी से भी खत्म हो गई बेचारे। वो बड़ा आश्चर्य, उसमें विलक्षणता थी। वो था आपके झांसी के पास था, वो यूपी मध्य प्रदेश बात में झांसी और बीना का बीच में रहता था। कोई भी चला जाए वो केवल नीम का पत्ता लेके झाड़ देता, एक अखबार जहां भी आपकी पथरी हो, किडनी का पथरी हो चाहे लिवर का पथरी हो चाहे जो है गैलब्लेडर का पथरी हो, सारे पथरी में छाए बाहर अखबार बस झाड़ेगा और निकाल के दे देगा लोगों। बड़े परेशान हुए लोग, वैज्ञानिक को जांचने गए सब कुछ, उसने कुछ नहीं कहता कि मंत्र का प्रभाव है ना, मंत्र शक्ति तब क्षीण हुआ जब उसको बिजनेस बना दिया। हनुमान जी की कृपा से उसको प्राप्त हुआ। वो गांव वाले सब ने कहा बुढ़े को, भाई आप जो है तुम जिस चीज को नहीं करोगे हम नंबर लगाएंगे, जो आएगा पहले हम लोगों के पास टिकट काटेगा ऐसी, और जो है तब तुम्हारे पास मंदिर में छोड़ेंगे, तो मंदिर में तुम बैठने नहीं देंगे। अब बेचारा मंदिर का भगत था, बचपन से झाड़ू मारता था, पोछा लगाता था, हनुमान जी यूं दर्शन देने कृपा कर दिए ताकि तुम झाड़ू तुमसे हो जाएगा। अब उन लोगों ने बिजनेस कर दिया, इतना प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा, और एक कमिटी सा बना लिया लड़कों ने और धंधा बना दिया। धीरे धीरे धीरे वो मंत्र सिद्धि से नहीं धाना हो तो कृपा पात्र से सेवा के बदलो बदलो हनुमान जी कृपा थी। यदि मंत्र मिला होता शायद मंत्र जपते रहता तो बना रहता, लेकिन वो केवल कृपा थी तो उठी खत्म, जहाँ बिजनेस हुआ वो सब खत्म। हनुमान जी बहुत ज्यादा लड्डू चढ़ गया, ज्यादा खा लिए तो सिद्धि बढ़ गए। हम कहे उससे यही गड़बड़ हो रखता है, तुमने ज्यादा खिला दी तो हो गया, क्यों जबरदस्ती किया लोगों के साथ, क्या करे भाई नहीं वो सिद्धि खत्म हो गई। बड़ा दुखी है वो, जितने लोगों का कल्याण हो जाता है इन छोकरों ने सब काम बिगाड़ दिया। बड़ा बे न को ऑपरेशन नहीं कुछ नहीं, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि भाई ये ऐसे उतर जाए किडनी से खत्म हो जाओगे। कांटीले पत्थर दो तरह के होते हैं, गोल पत्थर कांटीले पत्थर, सब तरह को निकाल। इसे ये कलयुग में भी आप देख रहे हैं, देवताओं की कृपा समझो चाहे मंत्र के सामर्थ्य से हो सकता है, अब प्राण विद्या के भी सामर्थ्य कथन कर रहे हैं तो हमें कोई आश्चर्य इसमें लगता है। चौबीस घंटा, चौबीस घंटे के अंदर उसके पास सूचना पहुंचे, कोई आदमी पहुंच जाएगा, जो जाएगा नाम लेना पड़ेगा उस व्यक्ति किसको डर, औरत हो चाहे लड़का हो बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई नाम लीजिए गांव लीजिए, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति को एक थप्पड़ देगा, उसे देते वक्त बोल देगा मंत्र को बस, और कह उतर के जाओ। अब बाहर फोन करके पता लगा लेते, वहां से उठ के बैठ जाए, देर नहीं लगती। फिर अब्रसाम ने कई घटना में वहां देखा, तीन दिन था वहां से देखते रहा, यथोक्त प्राण दर्शन विधा इदम मंथात्यंत कर्म आरभ्य दे। अब उसके एक और अंग भूत विद्या, प्राण विद्या का अंग अपने बता दिया पहले वास दर्शन, और वास दर्शन के बाद मंथा के कर्म भी उसी प्राण विद्या का अंग रूपेण कथन किया जा रहा। अथ यदि महज्जिगम शेत अमावास्या दीक्षित पौर्णमास्या रात्र सर्व औषध सुमंतम दधि मधुरोर उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम वनये। आगे महत्चिगम विषय, यदि वह महत्व को प्राप्त करना चाहे, वह प्राणवेत्ता इधर सामर्थ्य वाला होते हुए भी इस लोक में भी परलोक में भी महत्व को प्राप्त करना चाहे तो अमावस्या का दिन दीक्षा लेकर दीक्षित्वा अमावस्या तिथि को दीक्षित हुए पुरुष के समान, दीक्षित्वा यहाँ पर दीक्षित इव समझना, दीक्षित जैसा यज्ञ में दीक्षित पुरुष क्या करता है वांग मौन रहता है, शौर्य भाव होता है, ये सब नियम है ना उसका, जहां वहां पर पयोव्रत होता है, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय होती है, वागु व्रत वगैरह वगैरह जो जो वहां का नियम है कर्मकांड में, दीक्षणी इष्टि को दिन जो जो उसको दीक्षा प्रदान करके धैर्य उसके नियम लागू करा देता है तो सारा नियम को स्वीकार करेगा अमावस्या। नियम का आश्रय लेकर के पूर्णिमा का दिन क्या करेगा, 15 दिन से तपस्या किया, रात्रो सर्वोषध मंथम दधि मधुनो रूपमथ्य, रात्रि को सर्वोषध के भाग को लेकर के सकल प्रकार की औषधिया, वैसे ग्राम्य जो अनाज होते हैं गिनाया गया, वो भी ब्रिलैंडक में मंत्र का विस्तृत विचार आएगा, जहां वह गिनाया है कुल मिलाकर के 9 प्रकार का है और उपनिषद अंतरों को मिलाकर के कुल 12 प्रकार के अनाज माने गए हैं, और 12 प्रकार के अनाज का सबके 2 दाने 4 दाने 5 दाने इससे ज्यादा नहीं डालना है, थोड़े 3 बार में खाना है ना, यदि 1 किलो डाल दो 3 बार कैसे खा जाओगे, 3 बार में पूरा मंत्र को खाना है, अब कैसे खाएंगे हम ज्यादा डाल देंगे, इसलिए भाषाकार भी कहेंगे अल्प मंत्र थोड़े 4-5 दिन डाल दें ताकि जो है 3 बार में ही वो पूरा स्वाहा हो जाए, 12×5=60 दाना हो जाएगा ना, यदि 1-1 का भी 5-5 दाने ही डाल दिया तो 60 दाने हो गए, बहुत हो गया, फिर दही भी डालना है मधु भी डालना है मिलाना है खूब उसको अच्छी तरह से, बढ़िया माल बन जाता है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वाहा, फिर क्या करना, घी को लेकर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वाहा आकर के मंत्र बोलता हुआ उसको घी को डाल दिया अग्नि में, और जो उसमें लगा हुआ थोड़ा सूप जूप लगा हुआ घी को उस मंत्र पर डाल दिया, स्वाही के अग्नो आज्य हुत्वा, मंत्र को नहीं डालना है, मंत्र को तो खाना है ना बाद में, इसे कहते आज्य हुत्वा, आज्य का आहुति दे करके उस मंत्र में क्या करना, संपातम भवने, संपात में गिरने के बाद बचा हुआ जो किंचित रहता है उस घी लगाओ उसमें, तो एक बूंद घी उस पर गिरा मंत्र पर गिरा, फिर दोबारा उसमें जाओ, फिर दोबारा जो है घी आहुत तिबारा आ गया तो मंत्र जितने मंत्र हैं उतनी आहुतियां दे दिया, हर बार घी को उस पर गिरा देना मंत्र, इस प्रकार से आहुति देना है। अदानंद्रम यदि महात्म ने महत्तम जिगमिषेत गंतुम इच्छेत महत्तम प्राप्त मेरे काम है तो इत्यर्थ, महत्व की ओर जाना चाहता है ऐसा तो घटेगा ना, महत्व की ओर जाना क्या होता है, तो गांव है क्या महत्व नाम का, क्यों जाएगा, इसलिए अर्थ कर दिया महत्व को प्राप्त करने की यदि कामना हो तो प्राणवेत्ता तब वही मन था के कर्म को खरीदा, तस्म कर्म विधीयते उसके लिए यह कर्म विशेष का विधान किया जा रहा है। महत्व ही सती श्री रूपनमत है, क्या महत्व है तो श्री भी आएगा, आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए, लोग अपने आप दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, बड़े बड़े ऋषियों की कहानी क्या, इस कलयुग में भी बड़े बड़े संतों को आपने देखा है, जहां बैठे वहीं लोग जो पहुंच जाते जंगल में मंगल होने लग जाता है, क्यों होता है, उनके अंदर महत्व आ गया है, तपस्या के द्वारा साधना के द्वारा जप तप के द्वारा अनेक प्रकार से अनेक साधन, जिसकी जो साधन है तब तक साधन को समय प्रकार से 14 साल तक निरंतर डट गया, एक जगह पर काम कर गया निष्ठा पूर्वक उस चीज को, निश्चित रूप से उसके पास ऐसा महत्व आ जाता है सारी दुनिया माया जो संसार भर के बड़े बड़े सब आ जाएंगे लेकर के मारता है, अब उसको भी विरक्त होना पड़ेगा नहीं तो वही फंस जाए, उससे विरक्त होना जरूरी हो जाता है, श्री रूपनमय साक्षात लक्ष्मी उसको उपनमन करने लगेगी, अर्थात श्रीमतो ही अर्थ प्राप्त धनम तथा कर्माश्रादन सदस्य देवयान पितृयान पंथान प्रतिपत्त इत्यत प्रयोजन मुरदी कृत्य महत्व प्रेक्षा प्रेस हो इधम कर्म न विषयोपभोग कामस्य, स्पष्ट कर दिया ये उसके लिए है, वो धन प्राप्त होगा वित्ते ना इससे वित्तम में से याद हो गए ना, अब वित्त मार्ग प्राप्त हो गया महत्व के कारण से वित्त प्राप्त हुआ, वित्त से क्या करेगा उसको जो प्राप्त अर्थम ही अर्थ प्राप्त धनम अर्थ प्राप्त धर्मात्मक प्रयोजन ही प्राप्त अर्थ मने धर्म रूपी प्रयोजन के लिए ही प्राप्त अर्थ प्राप्त मने अर्थाय प्राप्त धर्म रूपी प्रयोजन के लिए प्राप्त ऐसा जो धन उस धन के कारण से क्या करेगा धर्मानुष्ठान करेगा कर्मानुष्ठान कर्माचरण करने से देवयान पितृयान मार्ग के द्वारा वह तब अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि प्रयोजन मुररीकृत्य इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए चिंतन करते हुए महत्व प्रेप्त हो महत्व प्राप्ति की इच्छुक के प्रति यह मत कर्म का विधान किया गया है। यह कर्म इसलिए विषयोपभोग की कामना करने वाले के प्रति नहीं है। तस्यायम कालादि विधि उच्चते और उसी कर्म के प्रति उस प्रापक इच्छुक पुरुष के लिए कालादि का विधान कर रहे हैं। तस्य मने कर्मण, ममता के कर्म के प्रति अयम कालादि विधि, ये जो कालादि विधि है उसको कथन किया जा रहा है। अमावस्यायाम दीक्षिता दीक्षित इव, अमावस्या के दिन वो दीक्षा लेगा, अरे किससे दीक्षा लेने जाएगा वो, इसलिए कह दिया भाई वहां दीक्षा लेने प्राण व्यक्ता ही है, पहले प्राण विद्या उसने गुरु से प्राप्त कर रखा है, उसकी अनुष्ठान कर रहा है, अब उत्तर महत्वादि को प्राप्त करने की इच्छा होने के कारण से वह जब मन कर्म कर लगेगा दीक्षित के समान भूमि सेनादि नियमं कृत्वा तपोरूपम सत्य वचनम ब्रह्मचर्यम इत्यादि धर्मवान भूत्वा इत्यर्थः। भूमि शयन, स्कंडिल शयन इत्यादि नियम है, अलग अलग प्रकार का शयन का विधि है, अलग अलग कर्म में वो जैसा वो जानता है, जिस प्रकार का शाखा वाला होगा स्कंडिल शयन या भूषण आदि करेगा वो। आदि नियमं कृत्वा तपोरूपम, जो ये नियम कहते हैं तपोरूपम नियमं कृत्वा सत्यवचनम, सत्यवचन का पालन भी करेगा, और ऊपर से ब्रह्मचर्यम इत्यादि और भी जो जो वहां धर्म का कथन किया गया है उन धर्मों वाला हो करके वो क्या करना है, न पुनर्दीक्षमेव कर्म जातम समुपादत्ते, हाँ दीक्षा का जो कर्म है उन्हीं कर्मों को साक्षात तो नहीं करने लगेगा, जरूरत नहीं है। अतद विकारता, क्योंकि उसका विकार विकृति है नहीं, ये जो मंत्र कर्म है ऐसा कोई राजसूय अश्वमेध इत्यादि जो जहां पर दीक्षणीय इष्टि की होती है, दीक्षणीय इष्टि का विकृति बुद्ध कर्म होता तो प्रकृति विकृति कर्तव्य के आधार पर प्रकृति के जो जो कर्म है वो सारे यहाँ पर अनुवृत्ति हो जाता, लेकिन यह जो मंत्र कर्म है दीक्षणीय इष्टि कर्म का विकृति नहीं है, इसलिए अतद विकार प्राप्त कर दिया। अतद विकार मैंने वो दीक्षणीय इष्टि का ही विकृति न होने के कारण से मन था कैसे कर्म कौन में नहीं है, ये मन था कि जो कर्म है दीक्षणीय कर्म का विकृति नहीं है, अतः वहां के सारा कर्म को पालन नहीं करेगा, केवल तपस संबंधी जो आवश्यक नियम है उनको पालन करता है, अन्य कर्मों को वो त्याग देता है। उपसदृति विश्रुतरा अयमात्र भक्षम शुद्धि कारण तप उपाय, इसलिए उपसदृति इतने श्रुत्यंतरों में स्पष्ट कहा है, इस आधार पर पयो रूपा जो पयो मात्र भक्षण रूपा व्रत है और शुद्धि के कारण के आवश्यक जो अन्य तप है उतने मात्र को ग्रहण करता है, इसका तात्पर्य दीक्षित का। ऐसा होकर के 15 दिन तक इस तरह से रहा तपस्या पूर्वक, तो पौर्णमाश्यम रात्र कर्म आरभ है, पूर्णिमा की रात्रि में पहले मन था के कर्म को आरंभ करेगा। सर्वौषधस्य ग्राम्य अरण्यानाम औषधीनाम यावत् शक्ति अल्पम अल्पम उपादाय तद् विदुषीकृत्य आमम्मेव पिष्ठम दधि मधुनोर औदुम्बरे कंसागारे चमसागारे वा पात्रे श्रुत्यंतरात् प्रक्षिप्य उपमथ्य अग्रत स्थापयित्वा। ज्येष्ठ ज्येष्ठ स्वाहा बोले, और क्या करना है उसको, सर्वौषधस्य जो कि ग्राम्य अन्न है और आरण्य अन्य है वो गिनाएंगे ना आगे, पता है प्रसाद में गिनाया जाएगा विशेष रूप में कथन करेंगे, मंत्र का विस्तृत विचार वहां पर आएगा। औषधियों को यावत शक्ति कहते दिए जितना आपका सामर्थ्य, कहते अल्पम अल्पम अपने सामर्थ्य अनुसार बटोरो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रहण करके उसको विदुषीकरण करना, अर्थात जिसके छिलके वगैरह हो उनको छिलका और उतार दें, उतार करके आमम में पिष्टम माने कच्चा ही पीसना, भूनना भरना नहीं, जो कच्चा है तो कच्चे को पीस दे, आटा बना दे, चावल वगैरह है उसमें, चावल चावल है, कोदरू चावल वगैरह अनेक प्रकार की गिनती की है, गेहूं भी आया है उसमें गिनती में, उन सारी चीजों को कच्चा ही पीसना बिना भूने हुए, और दधि मधु न हो उसे दधि और मधु को मिलाइए, मिला करके गूलर के लकड़ी के बना हुआ कंसाकार पात्र होनी चाहिए, ये चमसाकार पात्र, ये कहां से बह रहे हो, श्रुतिंत्र बृहदारण्यक में आया है वर्णन, इसलिए बृहदारण्यक का आधार पर सब जोड़ के बोल रहे भाषा श्रुतिंत्रा, उसमें प्रक्षिप्य उसमें डालिए, और क्या करना मध्य उपमध्य और दही मधु के साथ उस आटे को अच्छी तरह से मिला देना, घोल देना बढ़िया, फिर अग्रत स्थापित्वा, अग्रत स्थापित्वा निर्णय दिया, अगर तुमने कहा आगे माने अग्नि और अपने बीच में स्थापना करते ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा अग्नो आवसत्य। कौन सी अग्नि होगी? आवनी नहीं, गारीपति नहीं, दासना नहीं, आवसत्य में सभ्य भी नहीं। पांच होते हैं उनमें से आवसत्य नामक अग्नि में ही जो है आज्य आवाप स्थान है। आज्य को भी आवाप स्थान में ही हवन करना है। आवाप स्थान में एक निश्चित विशेष स्थान होता है जहां पर पहले निर्भर होता है आप कहाँ डाल रहे हो प्रजापति स्वाहा और कहाँ डाल रहे हो मित्रावरणाय स्वाहा। अग्नि के वेदी का शुद्धिकरण दो मंत्रों के द्वारा एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में आहुति दी जाती है। उन आहुतियों के जो बीच का स्थल होता है उसका नाम आवाप स्थान। इसलिए डालते तो पंडित को इतना ध्यान रखना पड़ता है वो ये हवन कुंड के बिल्कुल किनारे में डाले, उत्तर के किनारे में, ताकि इधर उधर गिर भी जाए ना वो सब आवाप स्थान में आ जाएगा। अभी इधर डाल दिया इधर डाल दिया तो अभी तो बीच के लिए डालना पड़ेगा ना, वो दिक्कत हो जाएगा उतनी में डालने में। इसलिए कुंड का बिल्कुल दक्षिण किनारे और उत्तर किनारों में पावतियों को दे दिया जाए ताकि बीच का पूरा क्षेत्र लंबा छोड़ा आपको जगह मिल जाएगा आवाप स्थान। और कभी ध्यान कर यूं डाल दे तो यूं डाल दिया तो भी आवाप में ही गिरेगा, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी आवाप स्थान में ही गिरेगा। इस दृष्टिकोण से इसलिए कहा आवाप स्थान में ही उत्वा सर्व संलग्नम। अब उस श्रुवा में जो लगा हुआ है घी उसको मंथे संपातम अवनेत संस्रवम अधपातयेत। उसको छूना नहीं है, मंथ को छूना भी नहीं, ऊपर से गिरा देना, हिलाकर बूंद से गिर जानी चाहिए। इस सम्यक प्रकरण पाप कराया संस्रवम संपातम कर दीजिए संस्रवम अधपातयेत नीचे की ओर गिरावे कहां मंथे मंथ में गिरा। इसलिए कह देना तो समान प्रकरण श्रवण आदि दिया शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद जो है वो वाचनीय उपनिषद है बृहदारण्य को उसमें कहा गया है। पात्र से आकार में भी नियम हो गया, लकड़ी का भी नियम हो गया, औदुम्बर का ही लकड़ी होनी चाहिए है? कितना जो है मंत्र कर्म में परिश्रम करना पड़ेगा इसलिए सब इकट्ठा करने में। वशिष्ठाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मन्त्रे संपादम अवनेत। प्रतिष्ठाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मन्त्रे संपादम अवनेत। संपदे स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मन्त्रे संपादयेत संपातम अवनेत। आयतनाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मन्त्रे संपादम अवनेत। इस प्रकार से वशिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा, संपाद और क्या है संपदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, ये कुल पांच आहुतियां होगी। पहले ज्येष्ठ श्रेष्ठ था इसमें चार बता रहे हैं, कुल पांच आहुतियां देकर के पांच बार जो है आपके संपात कर्म करना होगा मंथ में। भाष्यकार इतना ही इस पे बोल दिए समान मनित वशिष्ठाये प्रतिष्ठाये संपदे आयतनाय स्वाहा प्रत्येकम तथैव संपातम अवने उत्वा। पूर्वत ही आवाप स्थान में जो आवश्यक अग्नि के आवाप स्थान में ये हवन करके और संपात कर्म करनी चाहिए। अत प्रतिसृप्याञ्जलो मंथमाधाय जपति अमो नामासि अमाहिते सर्वविदगं स हि ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा अधिपति सवा ज्येष्ठगं श्रेष्ठगं राज्यम अधिपत्यम गमयतु अहमेव विदगं सर्वं वसानीति। उसके बाद वहां से उठ के कुछ दूर हटेगा अग्नि से, कुछ दूर प्रतिसृप्य केवल उठ के खड़ा नहीं हुआ और मंत्र को अपने हाथ में लिया, थोड़े दूरी पे खड़ा हुआ अग्नि जहां बैठा है उससे और पीछे अग्नि से थोड़ा दूर हो गया और हाथ में क्या लिया अंजलो मंत्र मादाया। अंजलि में हाथों में जो है मंत्र पात्र को दोनों हाथों में पकड़ रखा है और ये मंत्र को जपता है अमोन नामासी अमाहिते सर्वमिदम सही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजाधिपति अतएव स मामने माम प्रति ज्येष्ठ श्रेष्ठ राज्य अधिपत्यं गमयतु कथम अहमेव इदं सर्वं आसावामि। अमो नामस्य मंत्र का तात्पर्य है अमो नामासि हिते अमाहिते। मंत्र का जप करता है अर्थ हे मंद तो आपका जो नाम है अम, आप अमन नाम वाले हो क्योंकि हम क्योंकि सब कच्चा ही माल है ना, उसमें कोई पकाया हुआ नहीं है, भुना हुआ नहीं है, कच्चा चीज को पीस करके बना हुआ, इसलिए उसका नाम ही अमा हो गया। आमक अमक आम मने कच्चा, आम घट कच्चा घड़ा, न्याय वगैरह में बात है खूब। आम मने कच्चा, नीचे दिया भी है आमम अपक्वम मेव, नाटिका में था उधरी जामने पड़ा समान प्रगण श्रवण आदि की यावत पिष्टम कृत्वा तद आमम मने अपक्वम मेव दधि मधुनो हो संबंधी पात्रे प्रक्षिप्य, है ना, सब वहां वर्णन आया है। अपक्व का है ना आम मने कच्चा, वो तो बाद में लेंगे, पहले इसके हम स्थूलार्थ ले रहे हैं। क्यों उस मंत्र को कह रहे हैं, वो प्राण का नाम को मंत्र में आरोप करेंगे कि अन्न का प्राण से संबंध है, वो भी कहेंगे भाषिकार अमा, इसलिए अन्न का वाचक सीधे सीधे अमा अन्न का वाचक होते हुए प्राण संबंधी बन गया, अति उस अन्न को प्राण का ही अमा जो अन्न का नाम है वो प्राण का नाम है, प्राणोपासक है ना, उस अन्न के द्वारा प्राण की वजह अन्न बंधन भी समय मना है तो उसके साथ प्राण का संबंध करना है, इसलिए जोड़ के बोल रहे हैं। देखिए आएगा सारी बात भाषिका भी कहेंगे, पहले कहेंगे सीधे ही अमर जो प्राण का नाम, क्यों प्राण का नाम बढ़ गया अमा, तब विचार करते हो कहेंगे अन्न होने के कारण से, मुख्य अर्थ अमा का अन्न कच्चा अन्न वही मंत्र रूप में विद्यमान है सामने में, इसलिए उस मंत्र का नाम अम हो गया, और वही प्राण कैसे होता है वो विचार आएगा। अमा ही ते सर्वम इदम, क्योंकि संपूर्ण भूत भौतिक जगत आपके साक्ष्य, अमा मैंने यहां पर तृतीय है सह अर्थ में, अमा एक अभ्य होता है अमा ही बाबे ना, सूत्र भी है पाणिनि का, अमा यहां पर सह अर्थ में आपके साथ ही इदम सर्वम जगत जीवती च, सारा भूत भौतिक जगत जीवित है, मैंने अन्न खाते हैं तो प्राण बना रहता है, प्राण बना हुआ है तो सभी जीवित रहते हैं, और वैसा जो आप हैं आप ही ज्येष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं राजा हैं अधिपति, अतएव आप प्राण रूपी अमा जो मंत्र है समाम मुझको ज्येष्ठता श्रेष्ठता राज्य आधिपति की ओर ले जावे। अहम एव इदम सर्वमसानी थी, कि मैं भी आपके समान ही प्राणोपासक होने के नाते ये संपूर्ण जगत स्वरूप ही हो गया हूं ऐसा मान रहा, ऐसे प्राण उपासक होने के नाते मैं भी प्राणाभिन्नो प्राणाभिन्न से मंता भिन्नो अन्नाभिन्नो अन्न प्राण मंत्र सबको अभेद करता हुआ सर्व जगत के साथ अभेद का अनुभव करने वाला होने से वो कहते मेरे को भी वही श्रेष्ठता ज्येष्ठता राज्यता और आधिपत्यता की प्राप्ति हुए। अध प्रतिसृप्य अग्निरीषद अपसृप्य, अग्नि से थोड़ी दूर हट करके अंजलो मंत्रम आधाय, अंजलि में मंत्र को धारण करके इमं मंत्रम जपति, यह मंत्र को जप करेगा अमो नामाति अमा इति इत्यादि, अम इति प्राण से नाम अन्य नहीं प्राण प्राणिति देहे इत्यतो मंत्र द्रव्य आ गया ना, क्योंकि अन्य अन्य नहीं प्राण प्राणिति अन्य के कारण से ही हम लोग अन्न खा रहे हैं, अतएव प्राण क्या है इस शरीर में प्राणन क्रिया कर रहा है, आप अन्न खाना जोड़ दीजिए धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उपाधियां क्षीण होती जाती हैं, और जैसी जैसी उपाधि क्षीण होती हैं तो प्राण से संचरण करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तो प्राण शरीर को छोड़ देता है। अतो मंद द्रव्य प्राण से अन्नता आ गया, जो मंद द्रव्य क्या है वो प्राण का अन्न है, इसीलिए प्राणत्व स्तूयते, इसलिए प्राणत्व ने ही उस अन्न को अम अम क्या है अन्न है, उस अन्न की स्तुति कर दिया प्राण रूप ने, अन्न ही आप अन्न को ही प्राण कर दिया अमो नाम ऐसे कह दिया कुता ये तो अमा सही अमा मैंने सह अमा कार्य कर दिया अच्छा सह ही यस्मात ते ही कार्य करे यस्मात ते तव प्राणभूतस्य, आप जब मंत्र जो ये अन्न है इसको मैं खाऊंगा तो आप प्राण रूप हो जाओगे, और प्राण रूप हुआ मंत्र रूप अन्न क्या करता है सर्वम समस्तम जगदाम अतः तथे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर जाता, यस्मात अतः अतः यहाँ पूर्व पंक्ति में जोड़ दिया इन्होंने विश्राम गड़बड़ कर दिया, सर्वम समस्तम इदम जगत आप ही हैं, अतः स ही प्राणभूतो मंतो, इसलिए वह यह जो प्राणभूता जो मंत है वो क्या है वो वह मंत ही ज्येष्ठ है, मंत ही श्रेष्ठ है। प्राण अभिन्न है ना, प्राण और अन्न को अभिन्न करता हुआ जो प्राण में था ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व वशिष्ठत्व प्रतिष्ठात्व आयतनत्व संपदत्व, वह सारे चीज को हम कहा देख रहे हैं, उस मंत्र रूपी अन्न में देख रहे हैं। अर्थ मंत्र रूप अन्न और प्राण को अभेद कर दिया, इसे जो अन्न का नाम है वही प्राण का नाम हो गया। अतएव इसीलिए जिसलिए वह यह जो प्राण रूपा अन्नात्मक मंत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, अतएव राजा दीप्तिमान अधिपति अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य। इसलिए आप दीप्तिमान है और सभी को अधिष्ठित करके सभी का पालन करने वाला, अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य, सभी का पालन करने वाले हो। स माम ने माम अपी स गण मंत प्राण अभिन्न कर देना, प्राणाभिन्न मंत्र पे वह अन्न, उसी को हाथ करके उसी से प्रार्थना कर ना। प्राण थोड़े हाथ में है, यहाँ हाथ में प्राण को तो पकड़ नहीं रखता है, अन्न को पकड़ रखा, उसी से प्रार्थना कर रहा है और उसके वजह से प्राण की स्तुति करते हुए उसको प्राण का अभेद करोगे तभी स्तुति होगा। जड़भूता और संघ को कह दिया आप ही प्राण है, स्तुति हो गई ना, हमेशा उत्कृष्ट का विकृष्ट में दृष्टि करना ही स्तुति होता है। सामी मंत प्राणो ज्येष्ठियादि गुण पूगम, ज्येष्ठियादि गुण समूह, केवल ज्येष्ठ भले बोल रहे हैं मंत्र में, तात्पर्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ और संपद आयतन सबको लेना, प्रतिष्ठा सबको लेना। पूगम आत्मनो गमय तू, तो सारे गुण मेरे को भी प्राप्त हो गए। अहम क्यों, अहमेव इदम सर्वम जगत असानी भवानी प्राणवत, प्राण के साथ अभेद करता हूं प्राण के समान, मैं भी इस समस्त जगत के साथ एकीभूत होकर अहमेव इदम मई ये सारा जगत हो जाता हूं। इति शब्द मंत्र पर समाप्त करता है, यहाँ जो इसमें इति शब्द आया तो मंत्र की समाप्ति का द्योतक है। उसके बाद क्या करता है आगे, अब खाएगा उस मंत्र को, तभी तो वह प्राण बनेगा। अब उस मंत्र को खाएंगे तो खा करके प्राण बन जाएगा और प्राण जैसे प्रार्थना भी किया है प्राणाधीन करता हुआ, इसलिए वो आपको सामर्थ्य देगा जिससे आपके अंदर जो ज्येष्ठता श्रेष्ठता वशिष्ठता प्रतिष्ठता संपत्त और आयतनत्र सर्वगुणोपन संपन्न आप हो सके। अच्छा उसको खाने के लिए भी मंत्र बोलना पड़ेगा, यहाँ तो इस विचित्रता कर्म कांड में है और उपासना आदियों में तो हर एक चीज का विधि है, मनमाने कुछ भी नहीं कर सकते, विधि के अनुसार सब चलना पड़ेगा। उन मंत्रों को बोलते हुए पादशा तीन भागों में बांटता हुआ उसको खाना और अंत थोड़ा पानी डाल के घोल मैंने धो करके पीना, इसके लिए मंत्र आरंभ होता है। अथा अनंतरम कलवेत यक्षमाण यर्जा पच्छ इत्यादि, अज कलवेत यर्चा पच्छ आचामति तत् सद्गुरुणी महा इति आचामति, वयम देवस्य भोजनम इति आचामति, श्रेष्ठं सर्वधातमम इति आचामति, तुरं भगस्य धीम इति सर्वं पिबति, निर्णिज्य गगन संचम संवा पश्चादग्ने संविशति चर्मणि वा स्कंधिरे वा वाचम् इवो अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धं कर्म इति विद्या। अथ कलो उसके अनंतर वह प्राणवेत्ता जो महत्वाकांक्षी है वह व्यक्ति ये तैयार ऋचा इन कहे जाने ऋचाओं के द्वारा पच्छ मैंने पादशः एक ही ऋचा ही मिलकर के चार भागों में बांट करके मंत्र को बोलेंगे, एक ऋचा को चार टुकड़ों में बोला जाएगा, एक एक पाद को बोला जाएगा, चार पाद है मंत्र में, पहला पाद से थोड़ा खाएं, दूसरे पाद से थोड़ा खाएं, तीसरे पाद में शेष खा जाना है और अंत पाद में जब बोलेंगे उसको धो के पीना है। पहला पाद क्या है तत्सवितुर्वृणी महे, बस इतनी ही बोलेगा और थोड़ा सा उसमें से खाएगा, खाते ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा का मतलब एक तिहाई खाना पड़ेगा अंदाजन, जितना है वहां जो अन्न उस अन्न में से एक तिहाई खाना पड़ेगा। वयम देवस्य भोजनम ऐसा कह करके उसका जो दूसरा भाग वो खाएगा, श्रेष्ठम सर्वधातम ऐसा बोलता हुआ तीसरा भाग को भी खाएगा। इस प्रकार से उस मंत्रस्थ समस्त अन्न को खा लिया। उसके बाद कंसम चमसम व निर्णिज्य कंस पात्र या चमस पात्र को धो करके करना क्या है, तुरं भगस्य धीमहि इस मंत्र के द्वारा सर्वं पिबति वह सारे को पी जाता, पश्चात अग्नि समिशति और अग्नि के पीछे वो जाकर के बैठेगा, नींद आएगी तो वही सो जाएगा। पश्चात अग्नि समिषति चर्मणि वंडिले वाचम प्रसा अग्नि के पीछे जाकर के बैठता है, वह चर्म बिछा करके उस पर सोएगा या स्तंडिल पर सोएगा या जमीन पर ही सो जाएगा। वाचम यमो प्रसाह और वाणी का संयम करेगा और साथ साथ लेकिन ऐसा संयम रखेगा इंद्रियों का भी, ऐसे नहीं कि वह स्वप्न में स्त्री दिखाई दी तो गड़बड़ हो गया रात्रि, फिर क्या फल, सारा कर्म का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अप्रसाह ऐसा विशिष्ट रूपेण वह न प्रसह्यते न अभिभूयते स्त्रियादि दर्शनेन इति अप्रसाह, स्त्रियादि दर्शन से उसकी इंद्रियां अभिभूत नहीं हो जाती बल्कि अपना पूर्ण नियंत्रण में रहता, और देख करके वहां स्त्री दर्शन होता है तो देखने के बाद फिर उठ के बैठ जाता, उससे विक्षिप्त नहीं होता। इस प्रकार से अविक्षिप्तता पूर्वक स्त्री दर्शन जो है वही कर्म की सफलता का द्योतक है। यदि स्त्रियों पश्येत स समृद्धि कर्म इति विद्यात, तो समझ रहे हैं आप यह कर्म समृद्धि वाला हो गया है, पूर्ण फल प्रदायक हो गया है। ऐसा सुंदर वेशभूषा पहने आदनगन आ जाए सिनेमाग्य वाली जैसे नहीं, वो तो आएगी तो देवी दिव्य रूप में ही आएगी, लेकिन दिव्य रूप देख के भी मोहित होने वाले रावण जैसे तो बहुत है ना, इसलिए अप्रसाह्य बोलना पड़ा। रावण ने तो यही किया, वह माँ को बोला मैं आत्मलिंग ले आऊंगा तपस्या करके आपकी जो है मनोकामना पूरी करता हूँ, और चल पड़ा तपस्या की बड़ी जबरदस्त, यहाँ आकर के भारत में लंका से आकर के किया, उसे भारत लंका एक ही था, एक हिस्सा था केवल दक्षिण भाग का हिस्सा था, वो था बाद में अलग हो गया धीरे धीरे जो है टुकड़ा हो गया, तो वहां द्वीप जैसा अलग हो गया। शुरू में माना जाता है कि एक ही था, एक ही खंड था, द्वीप बनने के बाद सारा काम बिगड़ने लगा, रावण द्वीप जो है गड़बड़ानंद हो गया। तो तपस्या जब किया इन लोग नहीं चाहते थे, शिवजी भी नहीं चाहते थे आपको दिन चला जाए इसलिए इंसान, तो इसे उन्होंने क्या किया डुप्लीकेट एक पार्वती बना दी, इतना दिव्य इतना सुंदर थी हो, जैसे तपस्या में दर्शन दिया शिव पार्वती ने, वो तो देखते शिवजी को देखने ही भूल गया रावण, किसे तपस्या किया ये भूल गया, सब भूल गया। अगर उसको देखते रहा फिर शिवजी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, बस हमको दे देना यही दे दो, बस कहता मुझे दे, क्या तुम कर रहे हो, सत्य नहीं हमको यही चाहिए, मैं तपस्या किस लिए किया तो इसी के लिए किया, ऐसा मूर्खता आ गई क्या कर सकते। देवी का दर्शन में भी भोग की इच्छा, इसलिए अप्रसाही विशेषण देना पड़ा है। मंगल सूचक है स्त्री, क्या तात्पर्य मंगल सूचना है, मंगल सूचक कोई भी तत्व आ जाए स्त्री ही होना कोई जरूरी नहीं, उपलक्षण मानना पड़ता है, आपके कर्म की सफलता का सूचक कोई मंगल चिन्ह आपको स्वप्न में दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाएगा आपको आगे डस दिया सांप ने मर रहे हो आप, फिर वो दृश्य कर्म भी सत्यनाश हो गया समझना पड़ेगा, फिर खुद ही गए फिर कर्म तो रह गया ही ना, मंगल सूचक नहीं मंगल सूचक है, स्त्री को एक मंगल का मंगलमयी वस्तु मान करके यहाँ पर श्रुति प्रयोग करता है, और वास्तव में स्त्री को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, और शास्त्र में तो स्त्री को तो मात्र इतना दिया है कि पूछिए मत, मातृ देव भाव सबसे पहले दिया, पितृदेव बाद में, और आचार्य उससे भी बाद में आचार्य देव, तो इसीलिए महत्व तो सर्वदा श्रुतियों ने इसी को दिया, क्योंकि इसके बिना सृष्टि नहीं ना। हाँ ब्रह्मा जी 10,000 पैदा कर दिए मानस पुत्र क्या होगा, नारी जी ने उल्टा पटरी पड़ा सब सन्यासी हो गए, परेशान हो गया ना वो, अंत उसको पाठ पढ़ाना पड़ा तुम भाई ऐसा करो आप लड़की पर पैदा करो, लड़का पैदा ही ना करो, और 10 लड़की पैदा कर दिया तब जाके सृष्टि चली। मैंने सृष्टि का आधार ही प्रकृति है पुरुष नहीं, उसके बाद पुरुष का सहयोग, इसलिए पहले क्या कहा था अयोनिज पुरुषों की जन्म हुआ, और स्त्री के बाद ऋषियों का अयोनिज जो पुरुष थे स्त्री पुरुष उन ऋषियों को सुसत ला करा दिया तब योनिज संतान आरंभ हुआ, यही सब जगह वर्णन है पुराणों में भी श्रुतियों में भी संकेत है, उसको विस्तार से पुराण में वर्णन किया गया है। अति स्त्री एक मंगल वस्तु मंगलमय वस्तु, उसका दर्शन कल्याण प्रदायक माना करके कहा जाता है। अथ अनंतरम खलु एतया वक्षमाण ऋचा एतया वक्षमाणया ऋचा आगे कहे जाने वाली ऋचा के द्वारा पच्चम ने पादश आचामति भक्षेति पादश भक्षण करते हैं मंत्रस्य एकैकेन पादेन एकैकं ग्रासं भक्षेति मंत्र का एक एक पाद के द्वारा एक एक ग्रास लिया जाएगा। तद भोजनम सवितु सर्वस्य प्रसवितु तद सवितुर विधिमहे भोजनम देवस्य वयम है ना वहां पर उसको भोजन को करे लिया तत् भोजनम वह जो मंत्र रूपी भोजन किसका है मेरा अपना पेट भरने का नहीं है और उसे इतने से क्या पेट भरेगा भी इसलिए कह दिया ये वास्तव में ये मंत्र में जो मंत्र है स्वाहाकार शिप्त होकर के उसके संपातन से युक्त यज्ञ शेष रूप है जो मंत्र है ये सविता का भोजन सवितु देवस्य सर्वस्य प्रसवितु सविता कौन है ये सारे सृष्टि का ही प्रसव का कारण है उत्पत्ति का कारण है प्राण आदित्यं च एकीकृत्य आचक्षते या प्राण और आदित्य को एकीकरण करके कह दिया जा रहा है आदित्य महे प्रार्थये मही मंत्र रूपम इसे मंत्र रूप उसको माध्यम से आदित्य को हम प्रार्थना करते हैं ये न अन्य न सावित्रेण भोजने ये जिसके अन्न भोजन के द्वारा अन्न रूपी भोजन के द्वारा सावित्री को पकड़ा सूर्य को और उस सूर्य के द्वारा उपभुक्तेन भोजनेन वयम सवित्र स्वरूपापन्ना हम भी क्या है प्राणाभिन्न सविता से अभिन्न हो गए तो हम उपासक भी सवित्र स्वरूप को ही प्राप्त कर जाएंगे भवेम इत्यभिप्राय देवस्य सवित्रिति क्योंकि आपने उसके जब मंत्र को खाए मंत्र किसका अंत था सविता का अंत था सविता का अंत खा करके सविता क्या हुआ प्राणवान हो गया प्राणाभिन्न सविता अंत अभिन्न प्राण अन्नाभिन्न प्राण प्राणाभिन्न सविता और उस अनुभव हमने खा लिया खाने क्या हुआ हमसे अभिन्न हो गया अभी अन्नाभिन्न अहम हो गए और वन किसे अभिन्न था पहले वो भी मई हो गया सही वह अन्नाभिन्न अहम अहम अभिन्न प्राण प्राणाभिन्न आदित्य ही अहम हो गया हो वे ऐसी प्राण भवे मिप्राय देव से सवित्र जो पूर्व संबंध इसे देव से सवितों को भोजन का वयम इत्यादि से संबंध पूर्व का संबंध करना पड़ेगा श्रेष्ठम प्रशस्तम सर्वान्येभ्य सर्वधातम सकल अन्नों की अपेक्षा से ये जो अन्न है ना श्रेष्ठतम है सर्वधातम सर्वस्व जगत धारित्रितम क्योंकि समस्त जगत का ही धारण करने का है इसीलिए अतिशयन विधातृतम अतिशयन विधारण करने वाला है सर्वथा भोजन विशेषणम सर्व चाहे कोई भी उत्पत्ति लीजिए आप वित्पत्ति दोनों में से कोई भी हो तेरे प्राण का ही अन्न का ही विशेषण तुरम ने त्वरम तूर्णम शीघ्रमेव तुरम भगत से धीम ही भगत सिंह ने देव से सवितु स्वरूपम देव जो सविता का तेज आत्मक जो स्वरूप है उसको हम ध्यान करते धीम ही चिंतम ही विशिष्ट भोजन संस्कृत शुद्धात्मा न संत इस विशिष्ट मंत्र में भोजन को पा करके संस्कार से युक्त होकर शुद्ध अंतकरण वाला होकर के हम आप उस परमात्मा का आदित्य में परमात्मा का तेज मंडल का ध्यान करेंगे चिंतन करेंगे अथवा भगत से कार्य श्रेय कारण महत्व श्रेय कारण महत्व श्रेय है कारण जिसका ऐसा जो महत्व को प्राप्त कर्म कृतवंतो वयम तद धीम ही पुष्प को प्राप्त होने कर्म किया हुआ हम होने के कारण से हम जो है तद धीम ही चिंत ये वही सर्वंच मंत्रे पंपिवते ये मंत्र पाठ करता हुआ मंत्र में जो लिप्त है वो तो सबको धो करके निर्निच्य प्रक्षाल्य कैसे धोएगा उसको पानी डालना पड़ेगा उसको धोना पड़ेगा तब पिएगा विपरीत क्रम से बोल दिया पिपत्ति बाद में निर्निच्य बोल दिया है निर्निच्य पिपत्ति वैसे प्रत्यांत है सर कोई दिक्कत नहीं पाठ का क्रम अलग है लेकिन यह अनुष्ठान क्रम ही लेना प्राप्रत्य कोई कंसाकारम चमसम चमसाकारम च उदुम्बा उदुम्बन पात्रम उसको निर्णय प्रक्षाल्य पिबति पीत्वा आचम्य उसको पीने के बाद आचमन करेगा उत्तरीय वास है ना वो इसीलिए पश्चात अग्नि है प्राक्षरा समिशंते अग्नि के सामने प्राक्षर अग्नि का पिछले भाग में और सिर को पूर्व दिशा की ओर करता हुआ समिशति चर्मणि वा अधिने खंडिले केवलायम वा भूमौ इच्छा है वह केवल भूमि पर सो जावे, चर्म को बिछा कर उस पर सो जावे, वहां लेकिन पूर्व दिशा की ओर सिर डाल करके बैठा हुआ है या सोया हुआ। वाचम वाग्यता सन्निकृता वाणी का संयम करते हुए अप्रसाय न प्रसह्यते ना विभूयते स्त्रियादि अनिष्ट स्वप्रदर्शनेन, स्त्रियादि अनिष्ट क्योंकि वहां था ना भोग के कारण बन जाए तो अनिष्ट हो जाएगा वही चीज, जो अच्छी चीज है वो भी खराब हो जाता है यदि वो भोग के लिए हो जाए तो, और भोग के लिए ग्रहण नहीं किया आपने वही सर्वोत्तम चीज है, कल्याणकारी वस्तु बन जाता है, संसार का हरेक वस्तु नियम है। स्त्रियादि जो अनिष्ट स्वप्रदर्शनेन यथा तथा संयत चित्त नित्यर्थ, अर्थात क्या है संयत चित्त वाले होकर कुछ भी दिखाई दे उससे विक्षिप्त नहीं होते हुए, ये इसका सैवं भूतो यदि स्त्रियं पश्चित और ऐसा संयत चित्ताल होकर यदि मान लीजिए स्वप्न स्त्री को देखता है स्वप्नेशु तथा विद्यात समृद्धम मम इदम कर्म इति, तब समझ ले यह मेरा कर्म समृद्ध हो गया मैंने सफल हो गया। ओम नमः।